serden de geçer, serden de geçer. Rasulü sevenler candan da geçer, Rasulün aşkına yananlar gelsin, yananlar gelsin. Rasulün aşkına yananlar gelsin. İçenler gelsin, içenler gelsin. Şehadet şerbeti, içenler gelsin. Ölenler gelsin, ölenler gelsin.